słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, albo jego miłował, albo z jednym będzie trzymał, albo nie zgarnie. Nie możecie więc służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziewać. Czyż życie wasze nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się takim biednym. Nie sieją ani nie żną, nie zbierają do swych leży, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? A któż z was, martwiąc się choćby jedną chwilę, może dołożyć do wieku swego życia? A o dzień, czemu się zamartwiacie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc żyjemy polnym, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucony, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo to wszystko pogani zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że wszystkiego tego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam siebie martwić się będzie. Dosyć ma bowiem dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Zacznę od tekstu. Słuchajcie uważnie. Znaczy, tak, tekst jest pochodzenia zagranicznego, więc jest podejrzane skiepskie tłumaczenie trochę, ale posłuchajcie. Znowu 45-letni mężczyzna wypowiada się w sposób, który staje się nad nim. Kiedy się żeniłem, ukrępowały mnie różne uwarunkowania. Brakowało mi dystansu, jasności spojrzenia. Teraz spotkałem kobietę swojego życia. Znacie tak, prawda? Niektórzy przynajmniej. Oczywiście w wieku 23 lat mężczyzna ten nie mógł wszystkiego widzieć jasno. Ale pytanie, kiedy będzie mógł? Nie można dokonać wyboru bez odrzucenia na zawsze innych możliwości. Inaczej stajemy się ludźmi chwilnymi. Chcemy oczywiście powiedzieć tak, ale na chwilę, bez zamiaru trwania. Tak, wypowiedziane w małżeństwie, podobnie jak zgoda na celibat z powodu ewentelii, stawia następy na kalendarzu. Idzie tu bowiem o osobę ludzką w całości, z jej ciałem, bogactwem wewnętrznym, z jej inteligencją, wyobraźnią, uczuciowością itd. Ten, kto odpowiada o tak, już nie spogląda wstecz, ale przez całe życie powtarza Chrystusowi: ufam Ci, wierzę Twemu Słowu. Czy oczekując całkowitej jasności, powiedzieć tak, które pozostaje tak, nie narażamy się na to, że pozostaną nam jedynie do zaoferowania jakieś resztki? Raz powiedziane tak, staje się osią, wokół której nieustannie rodzi się twórcze działanie, filarem, wokół którego człowiek kieruje w wolności, źródłem, przy którym tańczy. Przyjdą być może chwile, kiedy wierność nie będzie spontanicznie przeżywana, kiedy ono tak zaciąży. A wtedy, ale tylko na jakiś czas, na plan pierwszy wysunie się ów wychowawca, jakim jest prawo, aż na nowo wytryśli miłość. To tekst, który się ukazał w ostatnim ludzie, czy ktoś zna? Mnie zainteresował, dlatego że autorem tych słów jest brat Rożej. To jest ten brat, który założył wspólnotę TZ. To jest protestant. Nigdy bym nie podejrzewał protestanta o tak radykalną naukę na temat małżeństwa. A jednak, co tym bardziej zafrontował, bo ja trochę się zetknąłem z tą rzeczywistością, ale miałem zawsze do tej pory taki pewien dystans do tego wszystkiego. Otóż, wydaje mi się, że ten tekst jest niesamowicie ważny. Fajne jest to, że nie można dokonać tego wyboru, nie wrzucając innych osób, prawda? Nie da się skupić samochodu, jak się cały czas myśli o innym. Ale dobrze. Więc tak, stawia wypowiedziane tak, tak raz na zawsze, stawia nas na krawędzi. Właśnie dlatego już to tłumaczenie jest może takie troszkę niedoskonałe, prawda? Te słowa są może kiepsko dobrane, bo tutaj są inne przykłady na to. Ale właśnie, pierwsza podstawowa kwestia, nie? Że to tak wypowiedziane przy ołtarzu, tak samo jak ta kapłana przyświęcona, jest nieodwołalne. Po prostu tego nie ma odwrotu. To nie ma żadnej furtki, żadnej klauzuli, jakiegoś tam wyjścia zastępczego. Tylko jest to po prostu definitywne. Po drugie, kto wypowiada tak, już nie ogląda się wstecz. Nie spogląda wstecz. Przez całe życie powtarza po prostu sobie: ufam Ci, wierzę w temu słowu. Czasem ktoś na przykład tylko przeżywa jakieś zawahania czy trudności małżeńskie. Na przykład kobieta przychodzi i przecięca, może miała być zakonnicą. A może miałaś być? Ale wybrałaś męża. Było ślubowane przy ołtarzu. Ślub jest zawarty ważnie. I koniec. Możesz miałeś zakonnicą, ale już teraz to rozpaczaj i myślę o tym. Pan Bóg nie będzie ci robił problemu z tego powodu, że śmiałeś zakonnicą, miałeś bywać super schronisko dla dzieci w Afryce, a jesteś żoną i masz na przykład troje dzieci swoje. Pan Bóg sobie nie będzie karmił, nie będzie ci kłód pod nogi. Nie zgarnij cię rakiem, czy to, nie wiem, że przytyjesz i na lewo i wyniesiejesz w wody, więc. Pan Bóg tak nie działa, nie mści się. Temat jest zamknięty, wolności wybrałaś inaczej. I już, Pan Cię błogosławił, że ma co rozmyślać, czy mogło być inaczej. Dlaczego właśnie jest tak, że można wtedy powtarzać w tym zasadniczym Boże, to ufam Ci, wierzę w temu słowo. No to jest to, o czym też często psycharze słyszymy, że to Pan Bóg jest też barankiem tego, co się dokonuje przy ołtarzu. I to na nim się opiera cała ta, to wydarzenie i cała ta nowa rzeczywistość, jaką służymy. I najbardziej szokujące to są te resztki, nie? Czy oczekując całkowitej jasności, by powiedzieć tak, które zostanie tak, i narażamy się na to, że pozostaną nam do zaoferowania jedynie jakieś resztki. Myślę, że każdy, kto przeżywa jakieś trudne małżeństwo, czy w kapłaństwie jak bywa, tak? Nie ma czegoś takiego, że kurczę, jak będę właśnie szedł tą drogą wierności, to mi pozostaną jakieś resztki. W sensie, jakieś nieatrakcyjne rozwiązanie, albo jakiś pochłon szczęścia. No tak myślimy przecież. Ale przecież takiego myślenia chce po prostu diabeł. I przyjdą być może chwile, kiedy wierność nie będzie taka spontaniczna, nie będzie spontanicznie przeżywana jak na pierwszy plan. Ale wtedy na pierwszy plan, na jakiś czas, wysunie się do wychowawcy, jakim jest prawo. Czyli, bo dzięki, że są jakieś zasady, reguły życia moralnego przecież. Bo inaczej byśmy sobie zawsze znaleźli furtkę. Zawsze byśmy się wytłumaczyli, że mam prawo do szczęścia, mam prawo ułożyć sobie życie. Wracając do dzisiejszego momentu. Nie możecie dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Właśnie o to chodzi. Służenie mamonie to jest właśnie szukanie tych różnych furtek, tych różnych wybiegów, żeby nie pójść tą drogą, tylko tak, która jest tak. Czyli bezdyskusyjnie wierności temu, co zostało powiedziane ileś tam lat przed jakimś ołtarzem. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. No, łatwo jest mówić, prawda? Ale jak ktoś ma konkretną taką sytuację, że na przykład nie do końca jest pewien swojej sytuacji materialnej, jak ona się będzie kształtować w związku z tym, że następuje rozpad małżeństwa, to z pewnością są takie myśli, to co chwilę ktoś tam to zdradza się z tym, mówi, że przeżywa, że boi się, jak to będzie, że tak mąż niesprawiedliwie podzieli majątek, jak nie zostali na lodzie, nie? Są takie obawy. Dzisiejsza modlitwa jest jedną z tych, która właśnie niesie takie zapewnienie, że nawet jak to po ludzku zostanie przeprowadzone jakoś niewłaściwie i niesprawiedliwie, no to żeby się nie bać, żeby zaufać. Módlmy się za nas, za tych, którzy są nam bliscy, na których nam zależy, aby nasze tak było zawsze tak.